Jedynie za złoty 49 za sztukę. A bułka śniadaniowa Fitness z dodatkiem ziaren, również bez konserwantów, tylko po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb żytni za złoty 49 i po bułki Fitness za 49 groszy. Lub po croissanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 29 stycznia, minęła 11. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera. W Berlinie rozmowy ministrów infrastruktury polskiej i Niemiec. Tematem niemiecka płaca minimalna. Jakiekolwiek działania, które służą wyjaśnieniu tej sprawy, są pozytywne. Komentują przewoźnicy. Rosja może zerwać współpracę z Radą Europy. Wniosek o rezygnację z członkostwa chce zgłosić w Dumie Władimir Żyrinowski. Sami toprowcy przyznają, że to liczba szokująca. 330 wypadków wydarzyło się w zaledwie 10 dni ferii. W Berlinie za 2 godziny spotkanie istotne z punktu widzenia polskich transportowców. Minister infrastruktury Maria Wasiak porozmawia o niemieckiej płacy minimalnej z ministrem transportu i infrastruktury Niemiec Aleksandrem Dobrindtem. Od początku roku wszystkie firmy przewozowe, które działają na terytorium Niemiec, muszą płacić swoim kierowcom minimum 8,5 euro za godzinę. Stawka uderza w konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Mediować próbowała już premier Ewa Kopacz. Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych nie liczy na przełom, ale cieszy go aktywność rządu. Jakiekolwiek działania, które służą jak najszybszemu wyjaśnieniu tej sprawy, aby podjąć działania wyjaśniające ze stroną niemiecką, czy rzeczywiście w tym zakresie nowego prawa przepisy niemieckie nie naruszają fundamentalnej zasady swobody przepływu osób i towarów. Oczywiście są pozytywne. Problem widzi też Komisja Europejska, która poprosiła Berlin o wyjaśnienia, przypominał w salonie politycznym Trójki wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Niemcy będą musieli w przeciągu 2 tygodni, to też bezprecedensowe, ten czas został bardzo skrócony, odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli będą łamali unijne prawo, jeżeli się okaże, że to prawo idzie zbyt za daleko, czyli te rozporządzenia, które wprowadzają płacę minimalną, idą zbyt za daleko, a na to wygląda, będą musieli się z niego wycofać. O niemieckich przepisach przedstawiciele polskiego rządu rozmawiali już też z unijną komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbietą Bieńkowską. Rosja może wkrótce zrezygnować z członkostwa w Radzie Europy. Taki wniosek zamierza zgłosić w Dumie Państwowej lider nacjonalistów Władimir Żyrinowski. Rosyjscy deputowani są oburzeni wczorajszą decyzją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które ponownie pozbawiło ich głosu w ramach sankcji za aneksję Krymu. Co prawda zgromadzenie na Radzie nałożyło na rosyjską delegację sankcje do kwietnia, ale Rosjanie już zapowiedzieli, że do końca roku całkowicie wyłączą się z pracy tego gremium. Deputowany z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski chce iść jeszcze dalej. Już zapowiedział, że na jednym z najbliższych posiedzeń Dumy Państwowej postawi wniosek o całkowite zerwanie współpracy z Radą Europy. To Rada jest bardziej zainteresowana Rosją niż Rosja Radą, bo nasz kraj płaci na tę organizację aż 22 miliardy euro, stwierdził Żyrinowski. W rozmowie z rozgłośnią Echo Moskwy. W opinii politologa Fiodora Ukianowa to powolne rozchodzenie się Rosji z Europą, które zaczęło się jeszcze przed wybuchem ukraińskiego kryzysu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Francji drony latały nad najbardziej strzeżonym miejscem w kraju. To baza okrętów podwodnych o napędzie atomowym w Brytanii. Na szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Obecność dronów została natychmiast wykryta. Czy je zniszczono? Nie wiadomo. Podano do publicznej wiadomości, że nie było żadnego zagrożenia i jakakolwiek próba zamachu jest całkowicie wykluczona. Ze względu na ścisłą tajemnicę wojskową otaczającą to miejsce, władze nie chcą ujawniać szczegółów, mówi rzecznik prasowy prefektury w Breście. Nie mam niczego do powiedzenia na temat liczby dronów. Mogę powiedzieć, że było ich wiele. Natychmiast je wykryliśmy, bo w naszej bazie czuwa się 24 godziny na dobę. W bazie na Illung w Brytanii stacjonują 4 okręty podwodne na napędzie atomowym. 2 z nich odbywają regularne rejsy patrolowe po wszystkich morzach i oceanach świata. Drony wcześniej zauważono m.in. nad elektrowniami atomowymi i Pałacem Elizejskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie żyje słynny śląski bluesman Jan Keks Skrzek. Artysta zmarł rano w szpitalu w Katowicach. Tydzień temu trafił tam z udarem mózgu. Miał 62 lata. Muzyk od lat mieszkał w Katowicach. W swojej twórczości poruszał problemy mieszkańców regionu. Jan Skrzek był bratem słynnego Józefa Skrzeka, twórcy formacji SBB. 10 dni ferii, już ponad 300 wypadków w górach, podaje TOPR. 2/3 to wypadki bardzo poważne. W 2 narciarze doznali tak poważnych urazów, że zagrażają one ich życiu, informuje ratownik TOPR-u Andrzej Marasek. Koniecznym był transport śmigłowca. Stan tych osób poszkodowanych lekarze określają jako ciężki. Najczęściej dochodzi do urazu stawów kolanowych, ale coraz częściej dochodzi też do zderzeń na stoku. To jest jakby druga przyczyna wypadków narciarskich. Są i pozytywne wnioski. Okazuje się, że większość narciarzy używa już kasków ochronnych, co znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich urazów głowy. Zauważamy wzrost dbania o własne bezpieczeństwo. Narciarze coraz chętniej używają tych kasków narciarskich. Stało się to jakby regułą i znacząco wpływa na bezpieczeństwo narciarzy na stoku. Przed nami kolejne tygodnie ferii. Ratownicy TOPR-u apelują do turystów o rozsądek i rozwagę zarówno na stokach narciarskich, jak i na tatrzańskich szlakach. W Tatrach obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są w wielu miejscach zasypane śniegiem lub pokryte warstwą lodu i bardzo śliskie. To był serwis Trójki. Pada śnieg w całej wschodniej i centralnej Polsce, na zachodzie i nad morzem. Chwilami także deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu i w górach silny wiatr. W Augustowie 0 stopni, w Gdańsku, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 1, w Warszawie 2, w Szczecinie i Poznaniu 3, a we Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 po 11. Do południa. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Take him to the bridge.

Tu Trójka, audycja do południa, kwadrans po 11, czyli pora karmienia. A nóż widelec. A na pewno robienie większego smaku. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, witam Państwa. Pora karmienia. To zabrzmiało mi tak dziwnie, wiesz, jak ja bym była jakimś, no, karmiącym. No, troszkę jest. Karmisz Państwa przynajmniej dobrymi przepisami. Słuchamy. Dziś o mężczyźnie i gotowaniu. To tak trochę pod ciebie. A to Państwo się przekonają o tym, że Paweł jest nietypowym egzemplarzem mężczyzny, jeśli mogę się tak wyrazić. Takim dobrym znaczeniu. Tak, oczywiście. Szefowie kuchni w restauracjach to głównie mężczyźni. Na szczęście to się zmienia i kobiety również zaczynają ten kulinarny, szklany sufit przebijać. No, tymczasem w domu o tym wiemy. To zwyczajowo kobieta dba o codzienny jadłospis. I na szczęście to również się zmienia, no bo w wielu domach gotują panowie, czasami wyłącznie panowie. I zastanawiałam się, na ile te kobiece i męskie smaki się różnią. I panuje oczywiście obiegowa opinia, że w męskiej kuchni musi pojawić się dobry stek. Czy tak jest naprawdę? O tym Marcin Kuc, autor bloga kulinarnego Jaja w kuchni. Męska kuchnia, w przekonaniu moim, tak jak ja ją widzę, opiera się na dobrej wołowinie, bo jak myślę o mięsie, to myślę o wołowinie. Kurczaka za mięso nie biorę ze względu na to, jak one są hodowane i tak naprawdę dobra wołowina, rasy mięsne, nie rasy mleczne, sezonowana najlepiej na sucho od 27 do 60 dni. Co to znaczy sezonowana na sucho? To nie jest tak, że krówka jest bita w jeden dzień i na drugi dzień możemy z niej zrobić pyszny stek. Takie mięso musi poleżeć, tylko ono nie może sobie leżeć gdzieś tam w chłodni, samopas, nieoddzielone, nieproporcjowane, tylko kawałki mięsa leżakują w specjalnie wentylowanych pomieszczeniach i czekają na moment, kiedy w tym mięsie zajdą procesy, które uszlachetnią je. Myślę, że szukanie dobrego mięsa tak naprawdę dobrze zacząć od szukania dobrego dostawcy, czyli dobrego sklepu. Wiem, że jeżeli kupię tam stek, to będę zadowolony z jego jakości. Oczywiście można taki stek przeciągnąć, można taki stek zabić mieszanką przypraw do steków, bo różne rzeczy już widziałem. Sól, pieprz, rozmaryn i to jest wszystko, co jest potrzebne dobremu mięsu. No, jeżeli mamy taki kawałek dobrego mięsa, to co z nim robimy dalej? Trzeba się przyjrzeć takiemu kawałkowi mięsa. Jeżeli mamy stek z polędwicy, no to warto jest go przesmażyć na patelni z odrobiną masła na przykład i pozostawić go naprawdę mocno surowego w środku. Jeżeli mamy przerośnięty tłuszczem antrykot, ja lubię to rzucać na rozgrzaną żeliwną patelnię grillową albo na grill, no i wtedy wytopić ten tłuszcz. Najbardziej lubię taki stek, który sobie już po tym smażeniu, ewentualnie dopiekaniu w piekarniku odpocznie. Lubię go pokroić na cienkie plastry. Do tego albo karmelizowane marchewki, albo purée z ziemniaków, czy na przykład purée z takiego warzywa, które się nazywa topinambur. Wystarczy bulwy topinamburu obrać, ugotować jak ziemniaki. Tak, dokładnie. Może troszeczkę dłużej. No i stek z frytkami jako najbardziej klasyczne i takie emblematyczne podejście do tego, jak ta męska kuchnia powinna wyglądać. Tylko nie frytkami z mrożonki, a frytkami robionymi z dobrych odmian ziemniaka, do tego przystosowanych, pokrojonymi, wysuszonymi troszeczkę i smażonymi dwa razy na głębokim tłuszczu. Zgodzisz się z panem Marcinem jako przedstawiciel mężczyzn? Że smażone na tłuszczu, czy? że mięso. Nie wiem, ja jestem zwolennikiem chyba różnorodności i są fantastyczne przepisy mięsne, które uwielbiam i zajadam się. I są takie wegetariańskie, wegańskie, rewelacyjne. Więc ja bym się nie ograniczał. Dobrze, a nie masz czasem ochoty zrobić takiego spektakularnego, mięsnego, męskiego dania, na przykład udziec barani? Powiem tak, miałem okazję swego czasu w Teksasie jeść taki prawdziwy amerykański stek, takiej wielkości dwóch dłoni, taki nawet większy troszeczkę. Grubości na trzy palce. Tak, coś takiego, tak. Bisteka Fiorentina. I tam nawet nie było żadnych dodatków za bardzo, jakieś pieczywo chyba, ale nic poza tym, po prostu się nic więcej na talerzu nie mieściło. I powiem, że to nie było jakieś doświadczenie, które pozostawiło ślad na mojej psychice, ani pozytywne, ani negatywne. Raczej bym powiedział, że było, minęło i szukajmy dalej. Różnorodność. To jest twoje hasło kuchenne. To ja mam odpowiedź. Tak. Odpowiedź, która jest suplementem do wczorajszego odcinka. Wczoraj było jarmużu i obiecałam sobie i państwu, i Kasi Borowieckiej, że pesto jarmużowe zrobię, o którym wczoraj mówiła ten Marta Dymek. Ten system mi się podoba, że u Kasi Borowieckiej mówisz, a do mnie przynosi jedzenie. To mi się bardzo ten system dobrze podoba. Nie wiem, czy Kasia na to. Spróbuj. Pesto z jarmużu. Świetno. Co czujesz poza tym, że jest świetne? Jest bardzo dobre, tak? To jest, ja polecam dosyć ostre, państwu. Czyli lubię. Jest trochę pieprzu. Jest. Słodkawe. Nie wiedziałam, że to jest tak może jarmuż smakować. No widzisz, to ja przypomnę Państwu, co tu jest i polecam naprawdę. Przepis cytryna. Jest cytryna i skórka cytrynowa jest rewelacyjny. I orzechy są, orzechy nerkowca, bo one są takie łagodniejsze, nie mają takiego wyrazistego smaku, nawet jak te orzechy... Włoskie? Nie. Leskowe? Nie. Jest trochę tych orzechów jeszcze, ale to może zostawmy jakieś orzechy. Bardzo polecam pesto z wczorajszego odcinka z jarmużu. Naprawdę smakuje świetnie, nawet na kanapki, nie tylko z gorącym makaronem. Jeszcze możesz przypomnieć, jak się nazywa ten blog twojego rozmówcy? Jaja w kuchni. Dziękujemy, Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Do południa. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. You made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. To w pudełko to jest taśma czy płyta? To są trzy płyty. Ale wracając do tego głosu, to takich odgłosów będzie w trakcie naszego dzisiejszego spotkania znacznie więcej. Potrójne pasmo przenoszenie. Głos teraz da państwu Michał Margański. Hał, hał. Dzień dobry. Jak widzisz, Pawle, dzisiaj przybywam z takim pudełkiem. Przybywasz? Tak, przybywam zza światów. Siedziałem dwa dni w studiu, w swoim prywatnym, więc trochę jak zobaczyłem, że wyszedłem z domu. Światło zobaczyłem. Tak, zobaczyłem światło. Wiesz, jak jest, prawda? Jak się siedzi ciągle przed głośnikami, przed montażem, to tak człowiek jak wypłasz. Znam to czasami, tak. No dobrze, ale wracając do naszego dzisiejszego spotkania, to przyniosłem dzisiaj płyty Marka Serona. Na tym pudełku widać właśnie jego podobiznę. Mhm. Fani muzyki... Podobizna wskazuje na lata 70., 80? Tak. A po czym wnosisz? Po grzywce i po wąsiku. Takim malutkim, jeszcze niedorozwiniętym wąsiku. W każdym razie Jean-Marc Serron, bo tak dokładnie nazywa się nasz dzisiejszy bohater, no to legenda, jeśli chodzi o muzykę disco. Nile Rodgers w pewnym momencie porównał tego francuskiego producenta nawet do zespołu Kraftwerk, czy do działalności Giorgio Morodera, a powiedział w jednym z wywiadów, że jedna z najwspanialszych chwil w moim życiu życiu to poznanie muzyki Serona. Jego wkład w muzykę elektroniczną, disco i dance jest tak samo ważny jak produkcje Giorgio Morodera albo Kraftwerk. No i trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ od drugiej połowy lat 70. Seron kreował muzykę disco. Nadał jej bardzo, bardzo dużego i też komercyjnego blasku. To może teraz otwórzmy to pudełeczko, w którym ukryte są ponętne panie. Who shall we talk about now? You. I think we ought to talk about those four fellas sitting over there at the bar. Which four fellas? Don't let's talk about those four fellas. There are five of us. Well. You got a point. Maybe you could share one. Yeah, all of us have one. That's a good idea. Yeah. Oh, can you imagine? All of us team up. Oh, look. Oh, he's beautiful. Which one are you referring to? That tall one. You can have him. The one. Why? Have you dropped out already? Because he's got... What's the matter with him? Well, he's cute, but I mean... He's got a lot of money, though. I know. Well, God, I'll have some drawbacks. I tell you, money ain't all he's got a lot of. He just turned around. Look at the front of him. Oh, yeah, look. Oh, look, guys. Look. That ain't no banana. No, you can't. Any more champagne in there? Oh, it's gone. You can have some. Is it? Oh, here, have some. Oh. No. There you go. Susie, he's looking at you. Susie. I'm doing better, right? Yeah. He's looking at you. Susie, he's looking at you. Oh. Is he? Oh, great. Well, you're on for tonight. Oh, yeah. Seems like it, doesn't it? W ten sposób rozpoczyna się jeden z największych przebojów Marka Serona. Przyznasz, że panie ponętne. Ja muszę państwu powiedzieć, że Michał mi żartuje, bo tutaj otworzył pudełko i w pudełku była zawartość. No właśnie, trzy pierwsze płyty Marka Serona z 76 i 77 roku. A skąd to? Powiedz sobie. Stresuje cię nagość? Nie, ale przyznam, że nie tego bym się spodziewał po układce płyt. Amerykanie też się tego nie spodziewali i zakazali zdjęcia z taką okładką na pierwszej płycie Marka Serona. Na tej okładce widać nagą kobietę, no i Marka Serona, który jest w czarnym szlafroku, a z tyłu z kolei już nie jedna, a trzy panie. Jednej widać piersi, a Mark Seron z papieroskiem w szlafroku sobie leży, również z tym wąsikiem. W każdym razie purytańska Ameryka nie zgodziła się na taką okładkę i producenci Serona musieli ją zmienić. Ale to nie pierwszy w historii przykład tego typu cenzury. W każdym razie Mark Seron wydał w trakcie swojej działalności 30 milionów płyt. Jego najlepszy album, niektórzy tak twierdzą, że najlepszy album zatytułowany Supernature sprzedał się w nakładzie 8 milionów sztuk. No i teraz jego twórczość znowu wraca. To pudełko i te płyty, które ja dzisiaj przyniosłem na nasze spotkanie, to jest taka sytuacja bardzo kolekcjonerska. To kosztuje prawie 300 zł, więc pewnie nie są to płyty dla każdego, ale w połowie stycznia na rynku ukazała się kompilacja przygotowana przez wytwórnię Warner. The Best of Seron Productions. Taki tytuł nosi to wydawnictwo. To są dwa kompakty, na których można znaleźć największe przeboje legendy muzyki disco, jaką bez wątpienia jest Mark Seron, który, dodam może, cały czas działa, cały czas gra na perkusji, bo jest również perkusistą. Ale wydaje płyty z takimi okładkami też, czy nie? No, chyba troszkę już spoważniał na starość. W każdym razie zaczepny był w tych latach 70. Latach, które wracają, jak państwo doskonale wiedzą, w różnych aspektach, nie tylko w muzyce. Czy widziałeś może ostatnio, jak wyglądają aparaty fotograficzne, te nowe, najnowsze? Chodzi ci o stylizację? Tak. To prawda, jest jakiś trend. To też są lata 70. Nie znam się na motoryzacji, ale podejrzewam, że w samochodach też chyba, w środku zwłaszcza, można takie gadżety spotkać. Nie wiem, ale dziwne by było, gdyby tak nie było. No i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeden z utworów Marka Serona z drugiej połowy lat 70. No a ja państwu serdecznie polecam kompilację zatytułowaną The Best of Seron Productions. Dzięki, Michał Margański.

Bobby McFerrin, w marcu 55-letni już artysta, wciąż w formie, wciąż aktywny, wciąż na topie muzycznym. Audycja do południa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Były kruki w Londynie, drzewa w Boliwii, disco z lat 70., które jest ciekawe, jak słyszeliśmy, nie tylko ze względu na muzykę, ale też na okładki, albo bardziej ze względu na to, co na nich bywało w tamtych czasach. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek i Paweł Drosty, dziękujemy. Przed 12:00 proszę pamiętać jeszcze o kolejnym odcinku powieści Olgi Tokarczuk, która obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Let's commence to coordinate our sight. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I'm waiting, should I be waiting? And I'm wanting, should I be wanting? When all around me, all around me. Document the world inside your skin, the tenor of your shins, the timbre of your limbs. Now commence to kick each brick apart, to center on. Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the boy? It's you, my sweet love. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 19. Co widzą bystre oczy wszelkiego rodzaju szpiegów? Za Jakubem, od kiedy przekroczył Dniestr, podążają rozmaici szpiedzy. Jęta wszakże widzi ich lepiej, niż oni widzą Jakuba. Patrzy, jak na brudnych blatach karczemnych stołów gryzmolą niezdarnie donosy i powierzają je posłańcom. Szpiedzy, zarówno ci królewscy, jak i kościelni, i żydowscy, donoszą, że Jakub zajechał następnie do Korolówki, gdzie się urodził i gdzie mieszka wciąż część jego rodziny, a mianowicie stryj, też Jankiel, rabbi korolewski, i jego syn Izrael z żoną Soblą. Tutaj według donosów przystępuje do niego 20 ludzi. Większość z nich to krewniacy. Wszyscy uroczyście spisują swoje imiona na karcie, obiecują tym samym stać przy swej wierze, na żadne prześladowania nie bacząc i niczego się nie bojąc. Potwierdzają też, że jeżeli trzeba będzie iść z Jakubem do innej wiary, to oni za nim pójdą. Są jak żołnierze, pisze górnolotnie jeden ze szpiegów. Gotowi na wszystko. Szpiedzy wiedzą też o jęcie w drewutni przy domu. Piszą o niej jakaś święta staruszka, stara kobieta, która nie chce umrzeć, czarownica, która ma 300 lat. To do niej najpierw idzie Jakub. Jakub staje zdumiony. Drewutnia zamieniona jest w uroczysty pokój. Na ścianach wiszą kilimy, tkane przez tutejszych chłopów, pasiaste, kolorowe. Takimi kilimami wyłożono też podłogę. Na środku stoi łoże zasłane piękną, wyszywaną pościelą, teraz trochę zakurzoną. Spod przykrycia wygląda ludzka twarz. Na wierzchu leżą ręce z białymi, kościstymi dłońmi. Pod Jakubem, jeszcze rozbawionym i skorym do żartów, uginają się nogi. Bo to jego babka. Również inni, Nachman i Nussen, i Reb Mordke, i stary Mosze spod Hajec, który też przybył powitać Jakuba, wszyscy pochylają się nad jętą. Jakub najpierw stoi jak skamieniały, aż nagle zaczyna teatralnie szlochać, a za nim inni. Ona żyje, mówi Sobla uspokajająco. Dotknij jej, jest nawet trochę ciepła. Jakub posłusznie, bez wahania, dotyka palcem dłoni jęty. Cofa ją szybko. Sobla chichocze. Co powiesz, mądry Jakubie, na coś takiego? Wiadomo, że żona Izraela, Sobla, tak jak wiele kobiet, jest przeciwna tym prawowiernym, jak oni sami mówią o sobie, wykręcając kota ogonem, bo przecież prawowierni wcale nie są. Jak wiele kobiet nie lubi Jakuba. Izrael myśli o tym całe popołudnie. Skoro nadeszły tak długo wyczekiwane czasy mesjańskie, to Jakub ma rację. Przestały obowiązywać prawa tego świata, prawa Tory. Teraz wszystko jest na opak. Izraela ta myśl napełnia grozą. Siedzi na ławce i patrzy z otwartymi ustami, jak to świat nagle zdziwniał. Kręci mu się w głowie. Jakub na podwórku obiecuje, że będzie ich więcej, tych cudzych uczynków, i należy wykonywać je starannie, z namaszczeniem. Łamanie starego prawa jest konieczne, tylko to może przyspieszyć nadejście zbawienia. Sobla byłaby raczej ciekawa żony tego antypatycznego kuzyna, którego musi gościć w domu. Podobno urodziła córeczkę. Czy przyjedzie kiedy do Polski? Czy dołączy do niego? Jaka ona jest? Jaka jest ta rodzina w Nikopolu? Czy to prawda, że Jakub jest bogaty i ma tam własną winnicę? To czego tutaj szuka? Pierwszego dnia na nic nie ma czasu, bo bez przerwy obstępują go ludzie, dotykają, ciągną za rękawy. Jakub ma długą mowę do zgromadzonych, pełną przypowieści. Głosi tę całkowicie nową religię, taką, do której trzeba dojść przez Ezawa, czyli chrześcijaństwo, tak jak Szabtaj wszedł do Izmaela, czyli religii tureckiej. Bo droga zbawienia polega na wydobyciu z tych religii ziaren objawienia i połączenia ich w jedno wielkie boskie objawienie. W owej religii końca wszystkie te trzy religie będą sprzęgnięte w jedną. Niektórzy, gdy to słyszą, spluwają w śnieg i odchodzą. Potem jest biesiada, po której Jakub, zmęczony czy pijany, zaraz idzie spać. Nie sam oczywiście, bo w domach szabtajskich obowiązuje szczególna gościnność. Grzać Jakuba przychodzi młodsza córka Moszego zza cmentarza. Zaraz po śniadaniu każe się Jakub wieść na wzgórze, gdzie są jaskinie. Tam jego towarzysze mają na niego czekać. On sam znika w lesie. Znowu odbywa się tu przytupywanie w śniegu. Tłumek zbiera się, spory, przyszli też goje ze wsi. Pytają, co się stało. Potem będą opowiadać ciekawym władzom: a to jakiś Żyd uczony przyjechał z Turcji, ichni święty, wielki, z turecką czapą na głowie, z dziobatą twarzą. No i ciągną tam za nim ludzie ze wsi i czekają na niego w lasku z powagą, przekonani, że Jakub rozmawia z podziemnymi duchami. Kiedy wraca, już zaczyna zmierzchać, a wraz ze zmierzchem zaczyna padać śnieg. Wracają do wsi całą kompanią, weseli, choć zmarznięci, ciesząc się, że czeka już na nich gorący rosół i wódka. Rano ruszają dalej, na Chanukę do Jeziorzan. Szpiedzy już dobrze wiedzą, co się dzieje dalej. Ten prorok, Jakub, zatrzymuje się oto na 2 tygodnie u Symchy Ben-Haima i zaczyna widzieć światło nad głowami niektórych wiernych. Jest to aureola, zielonkawa czy może niebieska. Symcha i jego brat mają to światło nad głową, co znaczy, że są wybrani. Każdy chciałby mieć taką aureolę. Niektórzy już ją nawet wyczuwają. Lekkie swędzenie wokół głowy. Ciepło, jakby się było bez czapki. Ktoś mówi, że taka aureola bierze się z niewidocznej dziurki w głowie, którą wypływa wewnętrzne światło. To ta dziurka tak swędzi. I że koniecznie trzeba się pozbyć z głowy kołtuna, który ma wielu i który przeszkadza światłu. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Saturn.